której wszyscy myślą, a jednocześnie jej się boją, byłoby użycie taktycznej broni nuklearnej, a tego chyba jednak ciągle jeszcze nawet Putin nie bierze pod uwagę. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kobosko, Polska 2050, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Trzeci Polskiego Radia Piątek, 5 maja jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zubelski, zapraszam na serwis. Po języku polskim obcy maturzyści zasiadają do drugiego egzaminu. Dużą zmianę ordynacji podatkowej szykuje resort finansów. Tam będzie m.in. postępowanie uproszczone, będą limity zapłaty przez podatnika. 7 osób aresztowano w Belgii, są podejrzewane o planowanie ataku terrorystycznego. Drugi dzień egzaminów dojrzałości. Maturzyści mierzą się z językami nowożytnymi. W tym momencie rozpoczyna się egzamin z języka angielskiego. Przed warszawskim liceum imienia Klementyny Hoffmanowej jest Przemysław List. Powiedz, jak wyglądały nastroje przed egzaminem? Maturzyści w bardzo dobrych humorach są spokojni o wynik tego konkretnego egzaminu. Podkreślają, że język angielski nie stanowi dla nich większego wyzwania, choć oczywiście wszystkiemu towarzyszy ta pewna niepewność związana z egzaminem dojrzałości. Jak zaznaczają maturzyści, po języku polskim największy stres towarzyszy teraz fizyce i matematyce. Nie, no spokojnie, angielski jest prosty w miarę. Lajtowo będzie. Ja polskiego się bałem, ale już po wszystkim. Najgorsze już za nami, polski był wczoraj. Angielski podstawowy, więc raczej będzie dobrze. Dobra, odmień być. I am, you are... Egzamin z języka angielskiego wybrało najwięcej maturzystów. O 14 natomiast rozpoczną się kolejne egzaminy maturalne z języków nowożytnych. Maturzyści zmierzą się z językiem niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim. Przemysław Lis, dziękujemy. Wiceminister finansów zapowiada dużą zmianę ordynacji podatkowej. W najbliższym tygodniu Senat zajmie się pakietem Slim VAT 3. To ustawa wprowadzająca kolejne rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie VAT-u, poinformował Artur Soboń w Radiowej Jedynce. To będą korzystne dla podatników VAT zmiany podatkowe. Przygotowujemy dużą zmianę ordynacji podatkowej. Będziemy ją konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi, tak aby wypracować jak najlepszy projekt. Tam będzie m.in. postępowanie uproszczone. Będą limity zapłaty przez podatnika, korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę w przypadku korekty, uproszczenie korygowania deklaracji. Wiceminister Soboń powiedział, że największym beneficjentem przeprowadzonych przez rząd zmian w podatku dochodowym są szeroko rozumiane rodziny. Zaliczył do nich też osoby samotnie wychowujące dzieci. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych przejdzie przed południem ulicami Rzeszowa. Ma zwrócić uwagę na problemy tych osób i pokazać, że każdy ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Rzeszowie, Krzysztof Baran, powiedział, że wszyscy powinniśmy pamiętać o ludziach, którym jest trudniej ze względu na ograniczenia, z jakimi się borykają. Myślę, że każdy z nas ma zadanie walczyć i znosić funkcjonujące bariery. Każdy z nas powinien swoje wysiłki ukierunkować na to, żeby tych barier funkcjonujących w środowisku było coraz mniej. Bariery architektoniczne powoli zanikają, natomiast dużo ciężej właśnie pokonać bariery międzyludzkie. One są o wiele trudniejsze. Marsz pod hasłem Moje serce bije tak samo jak twoje rozpocznie się za 1,5 godziny na Alei pod Kasztanami. Stamtąd uczestnicy przejdą na rynek, gdzie wspólnie namalują obraz. Dwie agencje towarzyskie zlikwidowali policjanci z rzeszowskiego CBŚP. Zatrzymali 3 osoby, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinspektor Iwona Jurkiewicz. Wśród zatrzymanych są 2 osoby, które w przeszłości wchodziły już w konflikt z prawem w zakresie przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali mieszkania, agencje towarzyskie, samochody oraz inne obiekty użytkowane przez podejrzanych, zabezpieczając dokumentację, nośniki danych informatycznych, telefony komórkowe oraz blisko 20 tysięcy złotych w gotówce. W latach 2019-2023 członkowie grupy przestępczej mogli zarobić na nielegalnym biznesie ponad 600 tysięcy złotych. Belgijska policja aresztowała 7 osób podejrzanych o planowanie ataku terrorystycznego. Mają one związki z tak zwanym państwem islamskim. Do zatrzymań doszło w niderlandzkojęzycznej Flandrii. Młodzi mężczyźni, około 20-letni, to w większości Czeczeni. 3 z nich ma obywatelstwo belgijskie. Szukali w internecie broni do przeprowadzenia ataku na instytucje w Brukseli. Niektóre media informują o planowanym zamachu na budynki natowskie.

i nieosądzonych jeszcze zbrodniach. Nieudanym zamachu. Nieudanym, no to zaraz powiem. Tak. O skupie zboża, o promocji na węgiel, o pewnym pięknym gruzowisku na Ursynowie i brytyjskiej sztucznej inteligencji, która trafiła pod lupę Urzędu Ochrony Konkurencji. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. Zbliża się 9 maja i Rosjanie kombinują. No i właśnie ogłosili zamach na Putina, oskarżyli. Oni chcieliby chyba coś ogłosić, jakieś zwycięstwo. No tak, no to ogłosili, że udaremnili, chyba to jest takie jakieś zwycięstwo. No ale to już pamiętamy kiedyś, tak zawalił się mieszkalny blok w Moskwie i to było pretekstem do wojny czeczeńskiej, także... Było. Podobieństwa do osób i zdarzeń są przypadkowe, tak? Tak, tak. No akcje zapowiedzieli, że odpowiedzą, a tymczasem prezydent Zełański... Nawet jak to była ich akcja, to też odpowiedzą na swoją akcję. No tak. To tak. Konsekwentni to są. Są absolutnie konsekwentni. A tymczasem prezydent Zełański był w Holandii wczoraj i powiedział tutaj w Hadze, chcemy zobaczyć Władimira Putina sądzonego za zbrodnie wojenne. W domyśle, a nie tam w Moskwie i żadnych zamachów nie robimy. A widzieliście wczoraj filmik szefa Wagnerowców, Prigozhina, na który wśród morza trupów Beszta, Szojgu i Gerasimowa, generałów rosyjskich, którzy nie dostarczyli im amunicji i ci Rosjanie giną podobno w tym, w Bachmucie. Nieprawdopodobne. Takie coś. Tak, jest. Do piekła ich nawet wysyła. Więc nawet tak. I do piekła ich wysyła. Tak? Powiedziały, żeby do piekła poszli? To to się możemy zgodzić. No to nie mamy nic przeciwko. Więc tam to zwycięstwo jest takie mniemane. No tak, pyrrusowe takie trochę. Tak to się mówi chyba, prawda? Tak no jest. Właśnie. No dobra. No to co, nie będziemy się dłużej rozwodzić nad tym tematem, bo nie ma nad czym. Ten rosyjski zamach na Putina się nie udał. Nie udał się, nie ma Artura Bartoszewicza, bo on tu zaraz... Ale jakąś flagę chyba tam osmolili. Sobie. Tak. Sami. No. Swoją. No to... Dronem swoim, tak, własnym. Tak. I go zestrzelili. Tak. No to bardzo dobrze. No to takie ćwiczenia chyba trochę zrobili. Przed 9 maja. Przed 9 maja. Ale dużo tych żołnierzy chyba nie będzie w defiladzie brało udział. A ty taki złośliwy jesteś, wiesz, naprawdę. Nie pytać, tak? Nie. Better than you. tak się zagadaliśmy trochę, bo ta majówka i tak trochę o żeglowaniu i o innych rzeczach. Odpłynęliśmy. Odpłynęliśmy, proszę Państwa, ale wracamy, bo trzeba o zbożu porozmawiać. Nie to, żebyśmy się jakoś specjalnie znali na zbożu. Nie, nie, właśnie w ogóle się nie znamy, ale mamy no już taki, nie taki nowy ten Robert Telus, minister rolnictwa, ale taki, no już, ale jeszcze świeży. No i wygląda na to, że całkiem nieźle sobie poradził z tym takim, bo podobno był jakiś kryzys zbożowy. Był kryzys. Był kryzys, a on teraz mówi tak, nie powiedziałbym, że jesteśmy w wielkiej euforii skupu, ale już w punktach skupu zaczęli się pojawiać rolnicy, powiedział Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, na antenie takiej jest taka telewizja TVN24. I tam poszedł. On tam poszedł i wrócił jeszcze. Wrócił i dodał. Sprzedawajcie, bo są środki w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, aby wam wypłacić dodatki, a to jest sporo, bo to jest 2,2 tysiąca złotych od jednego hektara pszenicy, a może będą inne ruchy w tej kwestii, powiedział wczoraj minister rolnictwa. Pytany o to, co ma do powiedzenia rolnikom w sprawie zboża. Zastrzegł, że nie wie, jakie będą ceny zboża w przyszłości. Dodał, że środki dla rolników mają sprawić, że zaczną oni sprzedawać zboże. Bo problem, my to miastowy jesteśmy, ale to no ja tak. Wam powiem tyle, co wiem na temat rolnictwa, że tam za parę tygodni się z żniwa zaczną, a te magazyny i silosy były pełne. Więc jakby byłoby naprawdę ciężko. W sensie u tych rolników było pełno. I w tych różnych magazynach i tak. Okej. W silosach, nie silosach. Silos takich różnych. No i generalnie był problem, nie ma problemu. I to zboże wylądowało w Polsce, a Afryka cały czas nie to, że wszyscy tam umarli z głodu. Ale to nie nasze zboże wylądowało w Polsce. Ale nie, zobaczcie. A nasz minister skupuje nasze zboże. No tak. I ja już w ogóle nic z tego nie rozumiem. A w Afryce nic specjalnego się nie wydarzyło. No ale już kiedyś o cukrzanej panice rozmawialiśmy tak, oczywiście. Także może poza specjalistami nie jesteśmy, ale... Coś tam to, na panice się znamy. Na panice się znamy. To tak jak to jest z tymi... Był kryzys cukrowy, węglowy był i o tym za chwilę też powiemy. Dawno żadnego kryzysu nie wywołaliśmy. Nie wywołaliśmy, zażegnujemy tylko. Tak jest. Tak, także proszę Państwa, mamy majówkę. Ja właśnie się dzisiaj starałem dobierać takie tematy, żeby Państwa nie niepokoić, żebyście Państwo spokojnie sobie jeszcze tam odpoczęli trochę. Tak na luzie trochę, żeby przynajmniej ten długi weekend majowy. Nic nie będzie o NBP, ani o prezydencie Warszawy. Nic w ogóle takich rzeczy, że nie ma takich tematów. Ani słowa. Nie, dzisiaj tylko będzie tylko o Niemcach. O Niemcach, no musimy coś powiedzieć. Tak pewnie tak, no pewnie coś powiemy o Niemcach, ale na razie o zbożu, że wszystko już jest w porządku, proszę Państwa. Ale ten kryzys zbożowy chyba nie dotknął tylko Polski. No pewnie nie. Paru innych krajów europejskich, które też miały ten sam problem. Tak. No w każdym razie myślę, że już nasz kochany minister Telus poradził sobie z problemem i o to proszę nawet Państwa. Kochany, tak. I dlatego kochany i dla niego specjalnie przygotowałem taką piosenkę, proszę bardzo. Drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na cały. głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na Także pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz pana ministra Telusa i jedziemy dalej. Jakieś wyznanie mi jedziemy osób dalej. Było jedziemy przed dalej. Chwilą. Jedziemy dalej. Nie no, dlaczego wyznanie? No tak, no nie ważne. To nasz kochany minister rolnictwa, no co ci chodzi? No. Dobrze. Po prostu, normalnie. No dobrze, ale to teraz mamy, było o zbożu, a myśmy państwu obiecali, że będzie o węglu i też będzie, też uspokoimy wszystkich. No, tym się więcej bardziej znamy. Na tym to się tutaj akurat kolega Roszkowski bardzo dobrze zna. No i teraz niech nam kolega Roszkowski wytłumaczy tą całą sytuację. Dlaczego było tak dużo węgla? Dlaczego było tak dużo węgla? Po co ta cała panika? I teraz mamy taką historię. Oto proszę państwa, że jest tańszy węgiel i jest promocja w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej. Promocja na zakup węgla przez odbiorców indywidualnych wprowadziła w sklepie internetowym Polska Grupa Górnicza. Można w nim kupić do 10 ton węgla, z czego połowę po obniżonej cenie. Na początku marca bieżącego roku Polska Grupa Górnicza podniosła z 3 do 5 ton limit zakupów węgla w sklepie internetowym, czyli można kupić więcej. A wraz z finalizacją ogólnopolskiego programu dystrybucji węgla opałowego dla mieszkańców za pośrednictwem gmin w e-sklepie ponownie pojawił się węgiel luzem. Więcej jest też ekogroszku. To jest świetne. Ja w ogóle uwielbiam nazwę ekogroszek. To ktoś, kto to zrobił, powinien. To jest taki węgiel, który się nazywa ekogroszek. To tak. Wspaniała nazwa. Ja bym chciał poznać osobę, która to wymyśliła. Ja myślę, że Polska Grupa, jeżeli mogę doradzić wolontariacko Polskiej Grupie, tak, to w następnej promocji ja proponuję, żeby po prostu łopatę kilof i kaski na przodku każdy mógłby sobie wydobyć na przykład nie 10, tylko 15 ton węgla. Na przykład. I wszystko po połowie, po obniżonej cenie. Nie, no jest dużo węgla teraz. No, ale ja się jeszcze może skończę. Bo się nauczyliśmy, a już mogę zdanie bardzo dokończyć. Bardzo proszę, bo nauczyliśmy się go sprowadzać, bo w polskim systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym tego krajowego węgla jest po prostu za mały i jak po lutym i tej zbrodniczej wojnie rosyjskiej napaści na Ukrainę, myśmy się po prostu jako gospodarka musieli nauczyć głównie państwowe spółki importować węgiel. No i się tego nauczyliśmy w przyspieszonym tempie. Ta telewizja, którą wspomniałeś, TVN tam na łopacie nawet. Nie palił się. Nie palił się jakiś węgiel TVN-owi. Nie palił się, on był podpalany palnikiem specjalnym takim i mimo wszystko się nie palił. Tak, no więc TVN-owi różne rzeczy nie wychodzą czasami. Natomiast, no nauczyliśmy się importować węgiel z różnych innych kierunków niż do tej pory i tą lukę rosyjskiego węgla wypełnić, no bo przez lata, no to trzeba powiedzieć, no rosyjski węgiel był w polskiej gospodarce. No był. Czyli jako specjaliści od paniki możemy ze spokojem wypatrywać następnego kryzysu. Czy to cukrowego, zbożowego, Co kryzys, to musimy go od razu gasić, ale za chwilę powstaje nowy. Jaki wieszczysz nowy kryzys, Marcinie? Nie, ale tak podoba mi się, jak Platforma się przejechała na tym węglowym kryzysie, bo już tak oszalała, że wszyscy zamarzniemy. To warto odtworzyć, może macie archiwum. No. Ale będzie jakiś kryzys. Myślę, że kryzysy powinny dotykać, jeżeli możemy doradzić też wolontariacko, takich popularnych czy powszechnych towarów. Na przykład nie będzie, no chleba to już nie, no bo jest zboże. To co tam, co by im tam, masło już był maślany, kryzys nie też było drogie. Nie będzie na przykład CO2 do Coca-Coli czy czegoś takiego. Aha, nie będzie gazowanej coli na przykład. Albo nie będzie wody gazowanej. No. A to dobre. też krótko trwało. Dobre. Mhm. Dobre. A dlaczego nie będzie? Bo co się stanie? Co może z limitami CO2, prawda? CO2 jest niezbędne do fotosyntezy i drzewa zabiorą na przykład. To trochę już naciągane. Nie, naciągane, to bardzo naciągane, ale dobre, nie będzie bąbelków, proszę Państwa. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem weryfikowania informacji, bo mogą się okazać nieprawdziwe. A, no właśnie. To jest tak. Więc podajemy informację, że nie będzie. Nie weryfikujcie. Nie będzie, proszę Państwa, korzystajcie. My tak. Nie namawiamy, ale korzystajcie. Różni mówią na mieście. Tak. Ja może jeszcze tylko skończę o tej promocji, bo jest w tej polskiej grupie górniczej online. Ja kończę ten kawałek o promocji, bo nie wszędzie jest tak, jak dzisiaj w Warszawie za oknem jest ładnie, słoneczko świeci, prawda? Bo jest odpowiednio podgrzany polskim węglem. Tak, ale podobno na przykład na Pomorzu, gdzieś tam w okolicach Trójmiasta już tak nie jest. Dlaczego? Że zimno. No. To niedobrze, to niesprawiedliwie. Tak, to może niech tam przyjadą na przykład z Gdańska. Tak. Albo z Bełchatowa, bo tam jest... Albo online, wydatny. No bo to online jest ta promocja. No bo tak, jak poinformował w czwartek rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, uruchomiona w czwartek promocja, czyli wczoraj, zakłada możliwość zakupu w e-sklepie od 1 do 5 ton wybranego towaru, czyli ekogroszku też. Ale go sobie do kieszeni można wsadzić, czy... 5 ton. Wyszło właśnie, że nie kupowaliśmy nigdy węgla. Nigdy węgla. Przy zaznaczeniu chęci udziału w promocji automatycznie wystawione zostanie drugie zamówienie na taką samą ilość towaru po obniżonej cenie, czyli można 10 ton kupić, nie? To 5. Wspaniale. Dobra. Pierwsze zamówienie należy opłacić natychmiast, za drugie natomiast należy opłacić 1% zaliczki. Czyli przeciętna tona kosztuje 75% zwykłej tony. Właśnie. Dzięki promocji klienci sklepu PGG mogą zaoszczędzić nawet 2000 zł, wyjaśnił Głogowski. Zastrzegł, że warunkiem skorzystania z promocji drugie tyle węgla taniej o 400 zł za tonę jest odebranie pierwszego zamówienia w terminie do 30 dni. Wskazał, że PGG przeznaczy na promocję 300 tysięcy ton węgla. Promocja potrwa, proszę Państwa, do końca czerwca bieżącego roku lub do wyczerpania zapasów. Czyli nie trochę się pogubiłem. Ale nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tam była taka afera parę lat temu podsłuchowa, to tam były składy węgla, które były prywatnawe, nazwijmy to tak delikatnie, bo to były tam, rozumiem, dobra, już za dużo nie powiem, bo nie będziemy się po sądach potem, ale teraz jakoś Państwo by te polskie kopalnie, rozumiem, zaczęły same handlować węglem. Aha. Czy pośredników, rozumiem, skasowały. No chyba tak. Chyba dobrze. Cały czas jest ładnych parę milionów gospodarstw, które żyje węglem. Szanowni Państwo, jest promocja węgla. Paroma milionami ton węgla dokładnie. Jest promocja węgla w Polskiej Grupie Górniczej. Państwo korzystają i... Węgiel jest w wiosce i będzie wojna, tak? We wiosce, tak. We wiosce. A dla tych, co na morzu i dla tych, co w Trójmieście, piosenka. Dzień za dniem. Cudownym śnie, tylko kocham. zieloną wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie w moim śnie. Bywa, ale u nas jest ciepło, proszę Państwa, i teraz będziemy rozmawiać, no bo nie możemy tak ciągle o tej ekonomii, o tych pieniądzach, inwestycjach, o węglu. Więc będzie o prezesie NBP. Nie, teraz będzie o sztuce wysokiej, proszę Państwa. Czy to sztuka, czy gruzowisko? Betonowe płyty zostały pozostawione w Parku Cichociemnych na warszawskim Ursynowie. Gdy mieszkańcy dopytywali, kiedy betonowe płyty zostaną wywiezione, miejscy ogrodnicy postawili przy niej tabliczkę, z której dowiadujemy się, że to lapidarium upamiętniające budowę ursynowskich osiedli. Czym jest piękno w miejskim krajobrazie? Pytała Monika Suszek. O blokowiskach na warszawskim Ursynowie było już głośno, a przynajmniej o jednym z nich każdy słyszał. A więc tu, panie kolego docencie, będę mieszkać. Piękny dom. Gratuluję, panie kolego docencie. Dziękuję. Tak, ta płyta to wielka płyta, ma ogromną przyszłość. Tak. I choć serialowe Alternatywy 4 były fikcją, ma się wrażenie, że ich fabuła jest nieraz kontynuowana. Od kilku dni mieszkańcy Ursynowa mogą podziwiać hałdę betonowych płyt. Miasto ich nie usunęło, ale stworzyło tam lapidarium. Miejscowi nie dowierzają i szukają artystycznego usprawiedliwienia. Na próżno. No lapidarium to nie jest moim zdaniem. Powinno zostać wywiezione, a jeśli już, to zrobione coś innego. Być może przy wykorzystaniu tych płyt, ale na pewno nie w ten sposób. Według pana to sztuka czy gruz? No dla niektórych może być to sztuka, na pewno. A dla pana? Tutaj aktualnie jej nie widzę. No nie wiem, z której strony patrzeć. Jak z tej, no to może... No, klasa. Pomysłu broni rzecznik stołecznego zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska i dodaje, że likwidacji lapidarium nie będzie. Usuwać nic nie będziemy, bo dopiero co to postawiliśmy. Lapidarium jest, jakby nie patrzeć, świadkiem historii tego miejsca, bo pokazuje, z czego tereny Ursynowa Mieszkalnego i samej Górki Kazurki zostały zrobione, a są to właśnie sterty betonu, wielkiej płyty tak zwanej, właśnie z tego powstawał przecież Ursynów Mieszkaniowy. I to jest właśnie świadek historii, pokazujemy mieszkańcom, w jaki sposób kiedyś to osiedle powstawało, z jakich materiałów wtedy korzystali budowlańcy. Pewien zamysł artystyczny widzi także architekt krajobrazu Izabela Zalewska-Kantek. Choć nie da się ukryć, że dopiero po dłuższej chwili wpatrywania się w gruz. Moje pierwsze wrażenie to było również zaskoczenie, ale może to prowokacja, zaskoczenie, poszukiwanie, odnajdywanie znaczeń. Zostaje nam oczekiwanie na sukcesję roślin, które tam się pojawią na tym klepisku, które jest wokół, no dobra, tej sterty gruzu. Nie wygląda mi na to, żeby to była sztuka. Po prostu wiemy, że jest to gruz, który został zgromadzony. Po prostu niewywieziony gruz. No, wygląda obrzydliwie. No i jeżeli tak zostawili, to powinni to jak najszybciej zabrać i wywieźć, no bo to nikomu nie służy. A pani się w ogóle to całe lapidarium podoba? No i tu już wchodzimy w kwestię sztuki. Sztuka nie zawsze jest zrozumiana, bo to też jest element sztuki ułożone w jakiejś formie, być może nie do końca zrozumiałej przez wszystkich mieszkańców. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że na pierwszy rzut oka może to wyglądać na gruzowisko, ale mam nadzieję, że po wczytaniu się w tablicę, która specjalnie została tam umieszczona i tłumacząca, czym jest dane miejsce, mieszkańcy bardziej będą akceptować sam ten punkt, stanie się być może jakimś punktem spotkań. Właśnie też będzie nawiązywał do historii, bo myślę, że warto o niej opowiadać i z czasem zyska aprobatę mieszkańców. No szkoda, znaczy w sumie to dobrze, że państwo tego nie słyszeli, bo padło kilka niecenzuralnych słów, ale to poza anteną, no oczywiście, ale no naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, prawda? Wspaniale. Może bo pani Karolina chyba pierwszy raz ma taką okazję. Pani rzecznik. Pani rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej, Karolina Kwiecień Łukaszewska, tak. Żebyśmy zapamiętali. Tak, tak, tak. A tu by trzeba ludność jakby nie zrozumiała przekazu. Nie no, rządzą nami debile, no po prostu, co tu się dzieje w tym mieście. Muszą poleżeć, bo się muszą zamortyzować. Ale także. Uwaga, dodatkowo, to jest cytat, bo pogłębiliśmy materiał pani redaktor Moniki. Tak. Dodatkowo, jako zestaw luźno ułożonych elementów stanowią schronienie dla małych ssaków pełniących rolę niszy ekologicznej. O, czyli wszystko tam się zgadza. Wszystko tam się zgadza. Wspaniali są. A propos wysokiej sztuki... Ale naprawdę, teraz już to będzie klasyka, tak naprawdę. Hałd i Łysynowa to był taki teledysk, jeden oddział zamkniętego właśnie na takiej hałdzie w Ursynowie. Oczywiście, to było na hałdzie w Ursynowie. No właśnie. A to nie wiedziałem. Kopat, to było tak. No, I to może by te hałdy otworzyli. O Jezus, już nie podpowiadajmy im, bo jeszcze to rozkopali miasta. Nie ma tam już żadnej budowy? Dawno nie byłem na Ursynowie, może się przejadę i zobaczę. To byłem ostatnio. Ale widziałeś tę sztukę? Nie widziałem. Dopiero tutaj usłyszałem o tym wspaniałym. Trzeba tam pojechać. Ja myślę, że wszyscy teraz pojadą. Tak, i ja myślę, że wszyscy też możemy gremialnie, proszę państwa, zacząć uprawiać taką sztukę. Na swoich posesjach na przykład. Osiedlach też. Ja myślę, że pani Karolina, ta rzeczniczka, powinna zostać następnym prezydentem miasta. Tak? Tak, no musi być jakiś pozytywny komunikat, nie? No może. No ale po co zmieniać? Jak ten... To może chodzi o to, że nie wywożą tych śmieci, bo ktoś łapówki nie dał po prostu. No ale to jest gruz, a śmieci to... A to są też odpady. To są też odpady, okej. Okay. No to teraz będziemy, na przykład będziemy mieli teraz po prostu tabliczki przebijane. To nie są śmieci. To jest sztuka. No. I na przykład... Ja myślę, że nie podpowiadajmy. Nie podpowiadajmy, nie? Proszę państwa, no... Wspaniale, jakby... A ta sztuka się będzie proliferować w inne miejsca? Bardzo możliwe. No i wtedy też możemy zacząć inwestować w taką sztukę. Ja myślę, że to jest całkiem niezła inwestycja. Cyfrowe oblicze. Ja myślę, że to jest całkiem niezła inwestycja, że miasto naprawdę na tym zaoszczędziło. Tylko żebyśmy Ukrainie nie zaczęli podpowiadać, bo... Ukraina ma dużo takiego gruzu teraz. Parę miejsc. Tak. Okay, słuchajcie, pani Karolina Kwiecień Łukaszewska. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Na kandydatką na prezydenta. Absolutnie. Prezydentkę, czy tam prezydencinę. Tak. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mnie. Wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomnej. zawsze staram się. Grzegorz Słuchacz, słuchacz Grzegorz napisał mi, pozdrawiamy Grzegorza Słuchacza, że przy takim gruzowisku, rozumiem, że na przykład bardziej chyba na Ukrainie, ale może też przy naszym, że powinno być dopisek copyright Władimir P. Że dobrze, tak? Że to takie jest, że... Tak, że to taki właśnie, może to jest właśnie taki element jakiś taki, wiesz... No. Proukraiński taki. I myśmy się nie domyślili. A myśmy się w ogóle na tym nie połapali, no, i teraz wszystko w piach. I te potem zostaną tak upokorzone przez takie osoby. Artysta nas upokorzy. Ta sztuka zostanie przeniesiona do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak. Czyli beton będzie w betonie prezentowany. Wspaniałe, jesteśmy na tak. Tak, tak. Ale sztuka to kiedyś miała coś pozytywnego przekazywać, objaśnić rzeczywistość, jakąś metafizykę, a tutaj trzeba się pytać artysty, co miał na myśli. I nikt nie pyta, po co w ogóle się mamy go pytać. A nie wiemy, czy na tej tablicy znamionowej tam przybitej w ogóle jest imię, powinno być imię i nazwisko artysty, prawda? Twórcy. No, ale kolega ma o nowoczesne, jakoś tak do takiej klasycznej teorii. Nie pasuje. Nie może. Sztuki nie się odwołuje. Tak. No dobrze. No to teraz byliśmy na gruzach, a wejdziemy w przestrzeń, w zasadzie no już to nie jest nawet science fiction, tylko to jest po prostu science i to jest takie science tu i teraz. Now. Otóż, brytyjski Urząd Konkurencji i Rynków, to jest taki UOKiK, taki brytyjski UOKiK, przekazał wczoraj że zacznie badać, jak rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na konkurencję. Aha. Analiza ma też odpowiedzieć na pytanie, jak zapewnić właściwą ochronę konsumentom w tak szybko zmieniającym się otoczeniu technologicznym. Aby zapewnić, że innowacje w zakresie sztucznej inteligencji będą przynosić korzyści konsumentom, przedsiębiorstwom i gospodarce kraju, rząd brytyjski zwrócił się do organów regulacyjnych, w tym właśnie do tego brytyjskiego UOKiK-u, o zastanowienie się nad tym, w jaki sposób można wspierać innowacyjny rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji w oparciu o 5 nadrzędnych zasad. Bezpieczeństwo, ochronę i solidność, odpowiednią przejrzystość i możliwość wyjaśnienia, sprawiedliwość, odpowiedzialność i zarządzanie, zaskarżalność i zadośćuczynienie. I co na to odpowiedział ChatGPT? No właśnie, nie wiem. Ci urzędnicy poszli do czynników. Ja nie wiem, powinien go zapytać o to. No. Czyli sztuczna inteligencja walczy z prawdziwą głupotą? No... Jeszcze nie. Jeszcze nie właśnie chyba. Jeszcze ale nie. Niestety wychodzi na to, że zanim jakiekolwiek urzędy cokolwiek będą regulować, tak, w jakiejkolwiek sferze, albo prawnicy zabiorą się ostatecznie też za rozwiązania, to coś się w każdej sferze wydarzy niedobrego. No ostatnio Wozniak, tak, czyli Woźniak. A, no tak. Znana ten... postać, tak. No tutaj jego główny argument przeciwko sztucznej inteligencji, bo teraz się jakby zmienił paradygmat. Nagle wszyscy krytykują i mówią, że powinno się to zamknąć. No więc ten Wozniak, jego argument jest taki, że... Woźniak. No Woźniak, tak, Woźniak po prostu. Że po prostu sztuczna inteligencja będzie coraz częściej wykorzystywana przez złoczyńców, tak? Umnych złoczyńców, którzy po prostu mają to dobrze rozpracowane. Druga postać, która teraz też się mocno wypowiada przeciw, Jeffrey Hinton, on podaje z kolei inny argument. Jego argument jest bardziej taki przerażający i wydaje mi się, że należy zacząć go słuchać, a coraz więcej mówi, to jest, jego argument polega na tym, że to jest takie ciekawe, bo kiedy się czyta różne popularno-naukowe artykuły, to przeważa taka argumentacja, że prawdopodobnie sztuczna inteligencja nigdy nas nie prześcignie, nie będzie myśleć tak jak człowiek, także jednak ta przewaga człowieka zawsze będzie większa, bo kwestia jeszcze emocji, różnych innych elementów, aczkolwiek oczywiście sztuczna inteligencja, jej jakby pojemność będzie wzrastać i w pewnym momencie przewyższy tą, czy już przewyższa tą ludzką, natomiast w procesowaniu różnych rzeczy. Natomiast Hinton powiedział już w tej chwili i tu jakby wyciąga pewne informacje z piekielnych czeluści różnych laboratoriów, o czym my do końca jakby nie wiemy, że już funkcjonujące systemy są mądrzejsze od ludzi. Dużo mądrzejsze. No i tutaj mam informację z kolei z Gazety Wyborczej, która napisała wczoraj... Powiało grozą, że ChatGPT napisał maturę z języka polskiego lepiej od większości uczniów. A jeszcze to taka propos, bo matury mamy. No i jest, ale jest... To może być też kropka, pisał. Kropka, ale jest, no jest światełko w tunelu, wyłożył się na dziadach. Paniele. Wyłożył się na dziadach. Może by też w teksty w Gazecie Wyborczej pisał, to by trochę... Może tak jest. No, może tak jest. Może tak by ale na dziadach się wyrwała. Ale też tutaj myślę, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ChatGPT, no to jest taka zabaweczka wypuszczona na rynek, tak, no, żebyśmy my gawieć, tak, oswoili się tym, pobawili. I dlatego te słowa Hintona są niebezpieczne. Znaczy, no, że technologia jest dużo bardziej zaawansowana. Że ta technologia w laboratoriach jest dużo, dużo, dużo bardziej zaawansowana. Doktor Tomasz Rożek jest taki. Tak jest. Pozdrawiamy Tomka. Pozdrawiamy. To on to skomentował tak, proszę państwa. Samochód porusza się szybciej niż biegacz, a kalkulator jest szybszy od matematyka. Z faktu, że urządzenie jest od nas lepsze, nic nie wynika. Historia naszej cywilizacji to historia budowy urządzeń, które są w czymś od nas lepsze. Sztuczna inteligencja jest inna, ale nie dlatego, że jest od nas lepsza. Ha? No bo on tam trochę ze Śląskiem ma do czynienia. Na Śląsku maszyn się nigdy nie bali. No. Okej, rozumiem. Wyjaśniliśmy wszystko. No. I fell asleep amid the flowers for for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. No i na koniec, proszę Państwa, bo już tak się złożyło, że będziemy kończyć audycję, to jedna informacja z Niemiec, bo tu Marcin domagał się, to ja tylko powiem, szanowni Państwo, to kolejna dobra wiadomość. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder przegrał batalię sądową o zachowanie biura w Bundestagu. Nie będzie miał biura w Bundestagu. A teraz już tylko dowiedzieli, że miał. Rok temu mu odebrali, sądził się i przegrał. Także dobrze. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Olga Szućko, Monika Suszek, dr Paweł Poszytek, bardzo dziękuję. Dzięki. Marcin Roszkowski, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Odpoczywajcie Państwo. Wojciech Surmasz, do usłyszenia za tydzień już po majówce, a teraz Coco Jones, ICU specjalnie dla Was. Trying not, don't, cause I can't forget.